ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के पंचम सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। चार सूत्रों से समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव की गति होती है, इसे बताया गया। और पंचम सूत्र में जो उपसंहार वाक्य में ये कहा गया है पंचाग्नि विद्या में कि इति तु पंचम्याम आहुतो आपः पुरुष वचसो भवन्ति इति, इसमें पांचवी आहुति पढ़ने पर आप शब्दित भूत सूक्ष्म को पुरुष भाव प्राप्त होता है ये कहा गया, और इति शब्द से कहा गया पूर्वोक्त प्रकार से शुरू में प्रयुक्त जो इति शब्द है, लेकिन जो प्रकार बताया गया उस प्रकार में तो आप शब्दित भूत सूक्ष्म आहुति द्रव्य के रूप में चार आहुनी अग्नि में ही सुना जा रहा है, और प्रथम आहुनीय अग्नि में तो आहुति द्रव्य के रूप में श्रूयमान पदार्थ है श्रद्धा। वो श्रद्धा आप शब्दित भूत सूक्ष्मों से अन्य अंतकरण का परिणाम विशेष है, तो चार ही आहुतियां आप शब्दित भूत सूक्ष्मों की पड़ रही है, पांचवी आहुति तो पड़ी ही नहीं। तो पांचवी आहुति पड़ने पर आप पुरुष भाव को प्राप्त करता है जिस प्रकार से, वह प्रकार ये बताया, ऐसा कहना अनुपपन्न हो जाएगा। इस प्रकार की जो शंका है इसका पूर्वार्ध में ये शंका करके उत्तरार्ध में समाधान भाष्कर भगवान वेद व्यास जी कर रहे हैं। सूत्र में ये कहा कि प्रथमे अश्रवणात का मतलब प्रथम द्यूलोकात्मक आहुनीय अग्नि में आपका आहुति द्रव्यत्वेन रूपेन श्रवण न होने के कारण द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम अग्नि में मात्र आहुति द्रव्य सोमादि शब्द से भूत सूक्ष्म को माना जाएगा, और चार ही आहुति आप शब्दित भूत सूक्ष्म की पड़ी न कि पांचवी आहुति, तो इसलिए ये अनुपपन्न है। पांचवी आहुति पड़ने पर आपको पुरुष भाव, तो इसका निराकरण करते हुए न ता एव ही उपपत्ते इत्यादि उत्तरार्ध से सूत्र के ये बताया गया कि जो दोष आक्षेपकर्ता को सिद्धांत में प्रतीत हो रहा है वह दोष सिद्धांत में नहीं है। क्यों कहते, इसलिए कि प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आहुति द्रव्य के रूप में आपका ही श्रद्धा शब्द से ग्रहण करना है, ता एव ही प्रथमे अपि श्रूयन्ते का मतलब सोमादि शब्दों के अर्थ के रूप में द्वितीयादि अग्नियों में जैसे आपको ही ग्रहण किया जा रहा है, ऐसे प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने वाले श्रद्धा शब्द के अर्थ के रूप में भी आपका ही ग्रहण होने से कहा ये श्रद्धा शब्द का अर्थ आप होगा, ये किस हेतु के आधार प्राप्त कह रहे हैं, तो कहते उपपत्ते आह्वनीय प्रथम आह्वनीय अग्नि दिवलोक में तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुहति, इस वाक्यस्थ श्रद्धा शब्द का अर्थ आप न करके यदि प्रसिद्ध जो अंतकरण का प्रत्यय विशेष आस्तिक्य बुद्धि रूप वही करते हैं तो प्रश्न एवं उत्तर का एक वाक्यत्व तो नहीं बनता, प्रश्न अनुरूप उत्तर नहीं हो पाता। तो उपक्रम मध्य तथा उपसंहार में विरोध होने के कारण एक वाक्यत्व की अनुपपत्ति होगी, और श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करेंगे तो उपक्रम मध्य तथा उपसंहार में अविरोध होने से एक वाक्यत्व उपपन्न होता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। तो जो पूर्व पक्ष अंश है सूत्र का आक्षेपांश, उसकी व्याख्या भाष्य में हो गई है। न ता एव हि उपपत्ते इत्यादि समाधान भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भाष्यकार भगवान ने सूत्रस्थ न शब्द का अर्थ कर दिया नैष दोष, और ता एव हि इसका अर्थ कर दिया कि यतः तत्रापि प्रथमे अग्नो ता एव आप श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते। प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने वाला जो श्रद्धा शब्द है उससे भी आपका ही ग्रहण अभिप्रेत है, यानी श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही अभिप्रेत होने से। श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही होगा ये कैसे कह रहे हैं, तो कहते हैं उपपत्ते, और उपपत्ते की व्याख्या एवं इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि एवं ही आदि मध्य अवसान संगानात अनाकुलम एतत एक वाक्यम उपपद्यते। सूत्रस्थ जो अंतिम पद है उपपत्ते, इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रारंभ की कि एवं ही का अर्थ निकलेगा तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुहति, इस वाक्यस्थ श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करने पर ही एवं ही का अर्थ है आप करने पर ही। आदि है राजा प्रवाहन का श्वेत केतु के प्रति प्रश्न, मध्य है उस प्रश्न का जो उत्तर दिया, उत्तर देने के लिए बताया गया ये असो वावलोक गौतम अग्नि, यहां से लेकर के इति तु आपह पुरुषवसतो भवन्ति इस वाक्य से पूर्व वाला ग्रंथ तक मध्य कहलाता है, और इति तु पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवसस भवन्ति ये है उपसंहार अवसान। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करने पर ही उपक्रम मध्य तथा अवसान में संगान होता है, संगान का अर्थ है अविरोध, कोई विप्रतिपत्ति नहीं, विरोध नहीं होता, और विरोध न होने से अनाकुलम एक वाक्यम उपपद्यते। ये पूरा प्रश्न से लेकर के इति तु आपह पुरुषवचसो भवन्ति, यहां तक का एक वाक्य बन जाता है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण का। अनाकुल यानी अविरुद्ध एक वाक्य बनता है, निर्दोष एक वाक्य बनता है। तो अनाकुलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते, और इतरथा इत्यादि से कहा जा रहा है कि श्रद्धा शब्द का अर्थ आप न करके पूर्व पक्षी श्रद्धा शब्द का जो अर्थ करना चाहते हैं वो अर्थ ग्रहण करने पर एक वाक्यत्व उपपन्न नहीं होगा, एक वाक्यत्व की अनुपपत्ति होगी। इसे कह रहा है इतरथा पुनः पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वचस्त्व प्रकारे पृष्ठे प्रतिवचन अवसरे प्रथमाहुति स्थाने यदि अनपो होम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारयेत ततो अन्यथा प्रश्नो अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ आप यदि नहीं करेंगे तो पंचम्याम अहुतो अपाम पुरुष वचस्त्व प्रकारे पृष्ठे, राजा ने तो प्रश्न किया पांचवी आहुति पढ़ने पर आपके पुरुष भाव के प्रकार विषय को प्रश्न है, और उत्तर के अवसर पर यदि प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति के आहुति द्रव्य के रूप में अनप जो श्रद्धा है, अनप का मतलब आप भिन्न भूत सूक्ष्म भिन्न आस्तिक्य बुद्धि रूप श्रद्धा को कहा जाएगा आहुति द्रव्य के रूप में, तब तो आप शब्दित भूत सूक्ष्मों की चार ही आहुतियां पड़ेगी। तो पांचवी आहुति पढ़ने पर आपके पुरुष भाव की प्राप्ति का प्रकार कथन न होकर के प्रश्न कुछ अन्य होगा, उत्तर कुछ अन्य बनेगा, प्रश्न और उत्तर में विगान होगा, विसंगति होगी, विरोध होगा, एक वाक्य तो नहीं बन पाएगा। ये यहां पर कहा इतरथा पुनः पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष वचस्त्व प्रकारे पृष्ठे प्रतिवचन अवसरे प्रथम आहुति स्थाने यदि अनपो होम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारयेत ततो अन्यथा प्रश्नो अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। आगे हैं इसमें टीका में टीकाकार थोड़ा अर्थ कर रहे हैं एवं ही इत्यादि का, मैंने समाधान भाष्य का नए से दो से यहां से लेकर के जो भाष्य है उसका अभिप्राय बता रहा है। एवं ही श्रद्धा शब्देन अपाम ग्रहे सति, ये एवं ही आदि मध्यावसान उपपत्ते इसका अर्थ करना है ना। तो एवं ही ये जो भाष्य में शुरू में दो निपात है उनका अर्थ बताया टीकाकार ने, श्रद्धा शब्देन अपाम ग्रहे सति, भाष्यस्थ एवं ही इन दो शब्दों का अर्थ है कि श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करने पर यानी भूत सूक्ष्म करने पर ही, प्रश्न उत्तर उपसंहारानाम संगानात, प्रश्न उत्तर और उपसंहार वाक्य का अविरोध होने से एकार्थत्वात् एक वाक्यता उपपद्यते, एकार्थत्व होने से एक वाक्यता सिद्ध होती है। और अग्रहेतु यदि ग्रहण नहीं करते हैं श्रद्धा शब्द से आपका, तो चतुर्षु अग्निषु एव अपाम आहुतित्वात्, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम इन चार आहनीय अग्नि में ही आहुति द्रव्य सोमादि शब्द से कहा गया भूत सूक्ष्म होगा। तो भूत सूक्ष्म की चार ही आहुतियां पड़ेगी, पांचवी आहुति तो पड़ेगी ही नहीं। तो उपसंहार में कहना चाहिए था इति तु चतुर्थ्याम आहुतो आपह पुरुष वचसः भवन्ति। तो ये चतुर्थ्याम न कह करके पंचम्याम जो मूल में कहा है ये बताता है कि प्रथम आहुनीय अग्नि में भी जो आहुति को बताने वाला, आहुति द्रव्य को बताने वाला श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ भी वही है जो उत्तर अग्नियों में आहुति द्रव्य को बताने वाले सोमादि शब्द का अर्थ है। तो अग्रहे तु चतुर्सु अग्निसु एव अपाम आहुतित्वात् चतुर्थ्याम आहुतो इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। अतः प्रश्न उपसंहारयो हो, और प्रश्न वाक्य में भी चतुर्थ्याम आहुतो ऐसा प्रयोग न हो करके पंचम्याम आहुतो, ये पंचम्याम शब्द प्रयोग है प्रश्न वाक्य में भी उपसंहार वाक्य में भी। वह पंचम्याम शब्द प्रयोग बता रहा है कि पांचों आहवनीय अग्नियों में आहुति द्रव्य को बताने के लिए भले ही शब्द भेद है लेकिन अर्थ भेद उन पांचों शब्दों का नहीं है, एक अर्थ है। चाहे वो श्रद्धा शब्द हो, चाहे सोम शब्द हो, चाहे वृष्टि शब्द हो, चाहे अन्न शब्द हो या रेत शब्द हो, उन शब्दों का भेद होने पर भी पांचों शब्दों का अर्थ एक है भूत सूक्ष्म। आप जो प्रश्न वाक्य में आप है, उपसंहार वाक्य में आप है, वही इन श्रद्धादि शब्दों का अर्थ है। आपको बताने के लिए श्रद्धादि शब्दों का प्रयोग है, ये कह रहे हैं। अतः प्रश्न उपसंहारयोः पंचम्याम इति श्रवणात् प्रथम अग्नो अपि आप एव ग्राह्या, प्रथम अग्नि में भी आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही होगा इति समाधानार्थ, समाधान भाष्य जो है उसका यह अर्थ निकलेगा। तो समाधान भाष्य में एक आया था यदि अनपो होम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारयेत, यहां पर अनप शब्द है ना, अनपह पंचम्यंत है, तो उस अनपह शब्द का अर्थ है अपभिन्न। आप अर्थ न करके श्रद्धा शब्द का आस्तिक्य बुद्धि रूप अंतकरण का प्रत्यय विशेष अर्थ करेंगे यदि, तो प्रश्न और प्रतिवचन का विगान होगा, संगान नहीं होगा, ये कहा गया। तो अनपह शब्द का अर्थ कर रहे हैं अनपह यानी अद्भ्यो अन्यतः, तो अद्भ्यो अन्य, तो जल से भिन्न आस्तिक्य बुद्धि रूप जो प्रत्यय विशेष है वो अर्थ करते हैं यदि, तो प्रश्न और प्रतिवचन का विगान होगा। ये जो आपत्ति बताई थी वो आपत्ति समझना। अन्यथा प्रश्न अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्, ये दोष आएगा श्रद्धा शब्द का अर्थ आस्तिक्य बुद्धि करने पर, और श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करने पर प्रश्न और प्रतिवचन में विगान नहीं होगा, संगान होने से एक वाक्यता होगी। आगे हैं इति तु पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति इति च उपसंहरण एतद एव दर्शयति। ये जो भाष्य वाक्य हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे प्रश्न वाक्य में पंचम्याम शब्द है, ऐसे उपसंहार वाक्य में भी इति तु पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति, इस उपसंहार वाक्य में भी जो पंचम्याम शब्द का प्रयोग है वो पंचम्याम शब्द का प्रयोग करके श्रुति यही बता रही है। एतदेव दर्शयति, एतदेव दर्शयति में एतदेव का अर्थ है कि प्रथम आवनीय अग्नि में जो आहुति द्रव्य को बताने वाला श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ आप ही है, भूत सूक्ष्म ही है। इसी बात को उपसंहार वाक्य में पंचम्याम शब्द का प्रयोग करके श्रुति बता रही है, ये भाष्यकार भगवान ने कहा एतदेव दर्शयति। एतदेव का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार, एतदेव इति यानी श्रद्धा शब्दस्य अवर्थकत्वम दर्शयति। उपसंहार वाक्य में पंचम्याम ऐसा आहुति का विशेषण दे करके श्रुति प्रथम आवनीय अग्नि में जो आहुति द्रव्य है श्रद्धा पदार्थ वह आप ही है, श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही है, इसी बात को बता रही है। अब एक प्रकार से पूरे सूत्र का अर्थ हो गया भाष्य में, जो प्रथमे अश्रवणात इति चेत न ता एव ही उपपत्ते, नौ पद है ना, इन नौ पदों का भी अर्थ भाष्य में हो गया। अंतिम पद है उपपत्ते, उसकी व्याख्या कुतः उपपत्ते यहां से प्रारंभ की, एवं ही आदि मध्य अवसान इत्यादि से, और दर्शे एतदेव दर्शेति यहां आकर के पूरी हुई सूत्रस्थ अंतिम पद की व्याख्या। तो एक प्रकार से सूत्रार्थ पूरा हुआ व्याख्यान, लेकिन अभी इसी सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य ग्रंथ अवशिष्ट है, उससे क्या करेंगे। तो टीकाकार कह रहे हैं कि सूत्रस्थ उपपत्ते ये जो पद है इसी का और व्याख्यान कर रहे हैं। एक व्याख्यान ये हुआ, इस व्याख्यान से भिन्न व्याख्यांतर भी किया जा रहा है उपपत्ते पद का, इसलिए श्रद्धा कार्यम इत्यादि भाष्य का अवतरण टीकाकार इस प्रकार लिखते हैं कि उपपत्ते इति अस्य अर्थांतरम आह श्रद्धा कार्यम इति। तो उपपत्ते इति अस्य यानी सूत्रस्थ उपपत्ते ये जो अंतिम पद है, इस सूत्रस्थ उपपत्ते इस अंतिम पद का एक अर्थ भाष्यकार भगवान ने बता दिया। अब अर्थांतर बताते हैं, उपपत्ते का अर्थ कर दिया एक वाक्यत्व उपपत्ते, उपसंहार मध्य और अवसान में एक वाक्यत्व की उपपत्ति होने से ये सूत्रस्थ उपपत्ते पद का अर्थ हुआ। अब प्रदर्शित उपपत्ते पद का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ अर्थांतर बताया जा रहा है श्रद्धा कार्यम इत्यादि से। तो श्रद्धा कार्यम इत्यादि भाष्य को देखिए, श्रद्धा कार्यं च सोम वृष्ट्यादि स्थूली भवत अब बहुलम लक्ष्यते साच श्रद्धाया अप्त्वे युक्ति कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति नच श्रद्धाख्य प्रत्यो। तो यहां तक समझ लो, भवति तक उपपत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा युक्ति इस व्याख्यान में। तो पहले में तो हुआ एक वाक्यत्व उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ सिद्धि, एक वाक्यत्व की सिद्धि। दूसरे व्याख्यान में उपपत्ति शब्द का अर्थ है युक्ति, इसलिए उपपत्ति यानी युक्ते कहते हैं। युक्ति से भी श्रद्धा शब्द का अर्थ इस प्रकरण में आप ही निकलता है। ये प्रश्न है ना कि प्रथम अग्नि में भी आहुति द्रव्य के रूप से श्रुत जो श्रद्धा पदार्थ है वह आप ही कैसे है, किस हेतु से आप अर्थ कर रहे हो श्रद्धा शब्द का। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दिया उपपत्ते। उपपत्ते का अर्थ है युक्ते है, यानी युक्ति प्रमाण से। तो युक्ति क्या है, तो जैसा कार्यों में गुण देखा जा रहा है तो माना जाता है उसका कारण भी वैसा ही है। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। तो उस प्रकरण में श्रद्धा का ही कार्य बताया गया है सोम को, वृष्टि को और अन्न को, रेत को, एक क्रमतः श्रद्धा के ही कार्य हैं। तो श्रद्धा के कार्य जो सोम वृष्टि आदि हैं इनमें पूर्व पक्षी जो श्रद्धा शब्द का अर्थ आस्तिक के बुद्धि रूप अंतकरण का प्रत्यय करना चाहता है प्रसिद्धि सामर्थ्यात, उन्होंने भी मान लिया है कि वृष्टिया सोमादि का अर्थ आप है क्योंकि आप बहुल है वे। और श्रुति ये कहती है कि सोमादि जो है श्रद्धा के कार्य हैं, ये श्रद्धा ही सोम राजा हो जाती है ऐसा वहां पर कहा गया। तो सोमादि में श्रद्धा कार्यत्व होने से ये श्रद्धा के कार्यभूत सोमादि अब बहुल है, इनमें आप अधिक के देखा जा रहा है, जलाधिक के देखा जा रहा है, भूत सूक्ष्म रूपता देखी जा रही है। तो भूत सूक्ष्म रूप जो सोमादि हैं श्रद्धा के कार्य, इससे निश्चय किया जाता है जैसे अंगूठी आदि में स्वर्णत्व होने के कारण उसका कारण स्वर्ण ही है, घटादि में मृत के गुण देख करके उसका कारण मिट्टी है ऐसा निश्चय किया जाता है, ऐसे श्रद्धा का कार्य सोमादि में अब्रूपता देख करके श्रद्धा पदार्थ भी जो कारण है वह कार्य के अनुरूप ही आप ही हैं, अब बहुल ही हैं, न कि आस्तिक के बुद्धि रूप अंतकरण का प्रत्यय विशेष। ये एक युक्ति बताई जा रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रद्धा कार्यंच सोम वृष्टि आदि, श्रद्धा के कार्य जो सोम वृष्टि और आदि शब्द से अन्न तथा रेत, ये ही स्थूली भवत स्थूल होते होते अब बहुलम लक्ष्यते, ओ स्थूल होते होते अब बहुल देखे गए। तो साच श्रद्धाया अप्त्वे हेतु, तो ये जो श्रद्धा का कार्य सोम वृष्ट्यादि का स्थूली करण होते होते अब बहुलत्व होना, ये युक्ति है यानी तर्क रूप प्रमाण है। किसमें, कि जिसका कार्य स्थूली भाव को प्राप्त करके अब बहुल हुआ वह भी अपरूप है। तो श्रद्धा का कार्य है सोम वृष्ट्यादि, वही अब बहुल बन गया, तो श्रद्धा भी अपरूपा है, तभी तो उसका कार्य अब बहुल हुआ। मिट्टी के कार्य को तंतु बहुल नहीं बनाया जा सकता, स्वर्ण का कार्य वो घटादि रूप मृत बहुल नहीं होगा। ऐसे ये जो अप बहुल सोमादि हैं, वे जिसका कार्य है वो अप ही है, अप का ही कार्य है, ऐसा निर्धारण होता है। तो साच श्रद्धाया अपत्वे युक्ति, श्रद्धा के अप होने में युक्ति है, यानी श्रद्धा शब्द का अर्थ अप होगा, इस अर्थ की ज्ञापक युक्ति है। कैसे करे? इस प्रकार कि कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति, जैसा कारण है ऐसा ही कार्य होता है। कारण अनुरूप कार्य होने से तो कार्य अब बहुल हुआ, इसका अर्थ है कारण भी अब बहुल है, अपात्मक है। आगे हैं नच श्रद्धाख्य प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा धर्मसन धर्मिनो निष्कृष्य होमाय उपादातुं शक्यते पश्वादिभ्य इव हृदयादीनि इति आप एव श्रद्धा शब्दा भवेयु। अन्वय बता करके व्यतिरेक बताया जा रहा है, युक्ति अन्वय रूपा व्यतिरेक रूपा होती है। कारण अनुरूप कार्य होता है ये अन्वय है, हाँ, अब व्यतिरेक बताया जा रहा है। हाँ, तो कहते हैं यदि प्रथम आहवनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में श्रुत जो श्रद्धा पदार्थ है, वह पूर्व पक्षी जिसको कह रहे हैं उसी को मानेंगे, आस्तिक के बुद्धि रूप अंतकरण का प्रत्यय विशेष, तो कहते हैं वो अंतकरण का परिणाम होने से वो रहेगा परिणामी जो अंतकरण है उसमें। अंतकरण का उधर्म है तो धर्मी हुआ अंतकरण। तो श्रद्धा को वेदांति अंतकरण का धर्म मानते हैं, और वैशेषिकों के यहां तार्किकों के यहां आत्मा का धर्म है, वो आस्तिक के बुद्धि एक प्रत्यय विशेष है और वो बुद्धि को गुण मानते हैं, ज्ञान रूप गुण। तो ज्ञान रूप गुणात्मक होने के कारण वो आत्मा का एक धर्म विशेष है, तो चाहे उसे श्रद्धा को मन का धर्म मान लो या आत्मा का धर्म मान लो। वैशेषिकों के यहां आत्मा का धर्म है और वेदांतियों के यहां श्रद्धा जो आस्तिक के बुद्धि है अंतकरण का धर्म है, तो धर्मी हो जाएंगे उस पक्ष में अंतकरण या आत्मा, श्रद्धा पदार्थ जो प्रसिद्ध है उसका, उसके धर्मी यानी आश्रय है मन या आत्मा, और इस धर्मी से उनके धर्म श्रद्धा को अलग करके आहवनीय अग्नि में डाला नहीं जा सकता, जैसे वित्रीय की उदाहरण आगे बताया जा रहा है, तो नच श्रद्धाया प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा श्रद्धाख्य प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा धर्म, चाहे वेदांती के अनुसार मन का धर्म जो श्रद्धा नामक प्रत्यय विशेष है, या जीव का धर्म तार्किकों के मत में, वह धर्मिनो निस्कृष्य, अपने आश्रयभूत धर्मी से निकाल करके होमाय उपादातुम नच शक्यते, शुरु वाला जो नच है वो शक्यते के साथ अन्वित होगा। मन से श्रद्धा को अलग करके उठा करके आहवनीय अग्नि में डालना संभव नहीं है, या जीव से श्रद्धा को, जीव का धर्म जो श्रद्धा है वो जीव रूपी धर्मी से अलग निकाल करके दिवलोकात्मक आहवनीय अग्नि में डालना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। इसे समझाने के लिए वेत्री की उदाहरण है, जैसे पश्वादिभ्य इव हृदयादीनि, तो जैसे पशुयाग होता है उसमें पशु के कुछ हृदयादि अंग विशेषों को पशु के शरीर से अलग निकाल करके आहुति के रूप में डाला जाता है, ऐसे मन का जो धर्म है श्रद्धा, या जीव का धर्म है श्रद्धा, उसे मन या जीव से अलग करके नहीं डाला जा सकता आहुनी अग्नि में। वैसे पशु के अंग विशेष हृदय आदि उससे अलग करके डाले जाते हैं, इसलिए भी, और वहां श्रद्धा को आहुति द्रव्य बताया है, श्रद्धा की आहुति डाली जा रही है कहा जा रहा है, तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति, इसलिए वो ऐसा श्रद्धा पदार्थ होगा जिसको आहुनी अग्नि में डाल सके, दिवलोकात्मक आहुनी अग्नि में, तो वो हो सकता है भूत सूक्ष्म, अंतकरण का धर्म नहीं, या जीव का धर्म रूप आस्तिक के बुद्धि रूप श्रद्धा नहीं। इति आप एव श्रद्धा शब्दा भवेयु, इस युक्ति से भी आपको ही श्रद्धा का, श्रद्धा शब्द का अर्थ माना जाएगा, आप यानि भूत सूक्ष्म। आगे कहते हैं तो थोड़ी टीका देख लीजिए, फिर आगे का भाष्य वाक्य देखते हैं। तो ये कहा न कि श्रद्धा कार्यंच सोम वृष्टि आदि, श्रद्धा का कार्य है सोम वृष्टि अन्न आदि, तो इनमें सोमादि में श्रद्धा कार्यत्व तो कैसे है, इसे बता रहे हैं टीकाकार श्रुति के आधार पर कि तस्याः श्रद्धा हुते सोमः संभवति। ये जो श्रुति है, ये श्रुति कह रही है कि प्रथम आहवनीय अग्नि में हूत जो श्रद्धा, तस्याः यानी श्रद्धा उठे, इसका ये विशेषण है तस्या, मतलब प्रथम द्युलोकात्मक आहवनीय अग्नि में हूत जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से सोमो, सोमः संभवती, तो सोम उत्पन्न हुआ, सोम प्रकट हुआ, संभवती का अर्थ है उत्पद्यते, संभवती, और सोम है ओ देव शरीर, देव शरीर को कहा जाता है सोम, वही द्वितीय आहवनीय अग्नि में आहुति द्रव्य है, होम्य द्रव्य है, तो द्वितीय आहवनीय अग्नि में होम्य द्रव्य रूप से बताया गया जो सोम है उसकी जब उसकी निष्पत्ति कैसे हुई तो कहा कि प्रथम आह्वनीय अग्नि में हूत जो श्रद्धा है उसी श्रद्धा से सोम का जन्म हुआ, सोम की उत्पत्ति हुई। और वो जो श्रद्धा रूप आहुति से उत्पन्न हुआ सोम है उसकी द्वितीय आह्वनीय अग्नि में आहुति डाली गई और वहां वही श्रद्धा पदार्थ सोम द्वारा सोम रूप से हुत होकर के वृष्टि बना और फिर उसी वृष्टि की तृतीय आह्वनीय अग्नि में आहुति पड़ी तो वहां अन्न बना, फिर उसकी चौथे पुरुष अग्नि में आहुति पड़ी तो रेत बना और उसका पांचवे आहुति में हवन हुआ और वहां पर वही पुरुषाकार बना। तो इस प्रकार ये सोमादि को श्रद्धा का कार्य माना जाता है। सोमादि श्रद्धा कार्यंच सोमादि कहा था ना, तो कैसे है सोमादि श्रद्धा कार्य, तो इस क्रम से कह रहे हैं कि तस्या श्रद्धा उते सोम संभवति इत्यादि ना श्रद्धा सोमाधिनाम पूर्व पूर्व परिणामत्वम श्रुतम। जो पांच आहुति द्रव्य है वहां पर उनमें पूर्व पूर्व परिणामी है, उत्तर उत्तर परिणाम है। श्रद्धा परिणामी है, उसका परिणाम सोम है, सोम रूपी परिणामी का परिणाम है पर वृष्टि, वृष्टि का परिणाम है अन्न, अन्न का परिणाम है रेत। इस प्रकार ये श्रद्धा सोमादि नाम पूर्व पूर्व परिणामत्वम श्रुतम ततो द्रव परिणामत्वात् श्रद्धाया अप्त्वम् प्रत्यात्मक मुख्य श्रद्धाया आहुतित्व अयोगाच्च इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि द्रव परिणामत्वात् श्रद्धाया अप्त्वम्, तो ये जो सोम वृष्टि आदि द्रव द्रव्य है और उस द्रव द्रव्य का परिणामी है श्रद्धा, श्रद्धा का परिणाम द्रवात्मक है, इसलिए माना जाएगा द्रवात्मक परिणाम जिस परिणामी का है वह परिणामी श्रद्धा भी द्रव रूपा है। तो द्रव परिणामत्वात् श्रद्धाया अप्त्वम्, तो सोमादि रूप द्रव परिणामवती श्रद्धा होने से श्रद्धा भी अपरूपा है। प्रत्यात्मक मुख्य श्रद्धाया आहुतित्व अयोगाच्च, एक तो पहले अन्वय मुख से जो कहा श्रद्धा शब्द का अर्थ आप होगा वो प्रत्यय मुख से अर्थ कर दिया श्रद्धाया अप्त्वम यहां तक, और व्यतिरेक मुख से पूर्व पक्षी जैसा कहना चाहते हैं श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय मन का या जीव का धर्म, तो कहते प्रत्यात्मक मुख्य श्रद्धाया आहुतित्व योगा, उसे कहा ही है कि यदि प्रत्यय रूप मानेंगे मन का या अंतकरण का धर्म तो मन या जीव रूप अंतकरण मन या जीव का धर्म, तो मन या जीव रूपी धर्मी से इस धर्म को अलग करके आहुनीय अग्नि में डालना संभव नहीं हो सकता, उसका यह अर्थ कर दिया प्रत्यात्मक मुख्य श्रद्धाया आहुतित्व अयोगाच्च। यहाँ आहुतित्व अयोगात में आहुति शब्द का अर्थ है आहुति द्रव्यत्व, वो आहुति द्रव्य नहीं बन सकता। अब भाष्य में एक वाक्य है, पहले उसको देखिए फिर ये अवतरण देखेंगे। श्रद्धा शब्दस्य अप्सु उपपद्यते। श्रद्धा शब्द की जल में उपपत्ति होती भी है। एक तो युक्ति बताया उपपत्ते, इसका अर्थ एक ये हुआ युक्ति, वो युक्ति बताई। अब आगे और भी एक अर्थ कर रहे उपपत्, सीधा श्रद्धा शब्द की भी उपपत्ति हो जाती है जल में। ये कह रहे हैं कि श्रद्धा शब्दस्य अप्सु उपपद्यते। श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल में सिद्ध भी है। वेद में श्रद्धा शब्द का प्रयोग देखा गया है जल के लिए। इसे कह रहे हैं कि वैदिक प्रयोग दर्शनात्। कहते श्रद्धा शब्द की उपपत्ति जल में कैसे होगी, यानी श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल में कैसे होगा। कहते वेद में जल के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग देखा गया है वैदिक प्रयोग दर्शनात्। कहां पर है वेद में श्रद्धा शब्द का जल के लिए प्रयोग। कहते ये है श्रद्धा वा आपह इति। ये जो वैदिक प्रयोग है इसमें बताया गया कि श्रद्धा आप है। आप है का मतलब जल है। श्रद्धा जल के का अर्थ जल है। तो श्रद्धा वा आपह इत्यादि वैदिक प्रयोग में श्रद्धा शब्द का आप में प्रयोग देखा जाने से श्रद्धा शब्द का अर्थ जल उपपन्न हो। हाँ। और श्रद्धा शब्द का लक्षार्थ जल है इसे कह रहे हैं। लक्षणा से श्रद्धा शब्द का अर्थ जल निकलेगा। तो श्रद्धा शब्द का जल में गौण प्रयोग भी होता है, जैसे मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग होता है। वो कह रहे हैं कि तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्य आपो देह बीज भूता इत्यतः श्रद्धा शब्दा फु। अंतकरण का यानी श्रद्धा शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसमें रहने वाला जो गुण है वह जल में यदि देखा जाएगा तो श्रद्धा शब्द का उस श्रद्धा के मुख्यार्थ में रहने वाले गुण को देख करके जल में भी प्रयोग हो सकता है। श्रद्धा शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाले गुण को देख करके तो श्रद्धा शब्द का मुख्यार्थ सिद्धांति भी मान रहे हैं कि अंतकरण का प्रत्यय विशेष है मुख्य अर्थ। प्रसिद्धि वही है, मुख्य अर्थ कहते प्रसिद्ध अर्थ को। श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रसिद्ध तो अंतकरण की वृत्ति विशेष ही है, आस्तिक की बुद्धि रूपा। अंतकरण का जो विश्वासात्मक एक प्रत्यय है वही श्रद्धा पदार्थ है और वो होता है सूक्ष्म। तनु कहते हैं सूक्ष्म को, उसमें सूक्ष्मत्व है। तो तनुत्व एक गुण है, सूक्ष्मत्व गुण है श्रद्धा शब्द के मुख्यार्थ अंतकरण का वृत्ति विशेष रूप जो है उसमें एक गुण है तनुत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण। और यहां पर श्रद्धा शब्द का जो जल रूप अर्थ किया जा रहा है वो भूत सूक्ष्मात्मक जल है, ऐसा आंख से दिखने वाला नहीं। जैसे श्रद्धा आंख से नहीं दिखती, श्रद्धा शब्द का मुख्य अर्थ आंख से नहीं दिखता, ऐसे यहां पर श्रद्धा शब्द का जो अर्थ कर रहे हैं भूत सूक्ष्म वो भी अतीन्द्रिय है, आंख से नहीं दिखता, इतना सूक्ष्म है कि सबसे सूक्ष्म नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, और उससे भी वो निकल जाता है और पास में बैठे हुए व्यक्ति को दिखता भी नहीं है और कोई उसका अवरोधक भी नहीं बनता, इसलिए वो सूक्ष्म है। तो ये तनुत्व यानी सूक्ष्मत्व श्रद्धा शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला जो गुण, वह भूत सूक्ष्म में भी देखा गया और वो जो भूत सूक्ष्म में तनुत्व गुण है, उस तनुत्व गुण को लेकर के श्रद्धा शब्द का गौण प्रयोग हो रहा है भूत सूक्ष्म के लिए। ये यहां पर भाष्कर भगवान ने कहा कि तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्य आपः, श्रद्धा का तनुत्व रूप सारूप्य को प्राप्त करने वाली जो आप है वह देह बीज भूता, भावी शरीर का बीज रूप जो आप है यानी भूत सूक्ष्म है, वह श्रद्धा शब्दास्तु, श्रद्धा शब्द का गौण अर्थ हो जाएगा। तो श्रद्धा तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्ते आपो देह बीज भूता इत्यतः श्रद्धा शब्दासु, श्रद्धा शब्द का गौण प्रयोग वहां पर हो जाएगा भूत सूक्ष्म में, ये बताया गया। इसके लिए उदाहरण है, यथा सिंह पराक्रमो नरह सिंह शब्दो भवति, तो जैसे सिंह के सदृश पराक्रम वाला मनुष्य होता है, सिंह जैसा पराक्रम जिसका है उसे मनुष्य होते हुए भी सिंह कहते, ये तो सिंह है, ये तो शेर है, क्या मतलब शेर के तरह पराक्रम है इसका, तो शेर के पराक्रम गुण को देख करके जैसे सिंह शब्द का प्रयोग होता है मनुष्य के लिए, वो सिंह शब्द का मनुष्य गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ नहीं, वो गौण प्रयोग माना जाता है, ऐसे ही श्रद्धा में रहने वाला जो तनुत्व, उस तनुत्व को देख करके भूत सूक्ष्म में श्रद्धा शब्द में श्रद्धा शब्द का गौण प्रयोग हुआ। यथा सिंह पराक्रमो नरह सिंह शब्द होती, अब श्रद्धा पूर्वक कर्म समवाय इत्यादि का अवतरण है टीका में। श्रद्धा शब्दस्य अप्सु सूक्ष्मत्व गुणेन वृत्तिम उक्त्वा लक्षणाम वक्तुम श्रद्धाया अद्भिः एक कर्मयोगित्वम हेतुत्वम वा संबंधम आह श्रद्धापूर्वक इति। तो कहते हैं श्रद्धा शब्द का जल में सूक्ष्मत्व गुण को लेकर के गौण प्रयोग बता करके, सूक्ष्मत्व गुणे न वृत्ति मुक्त यानी गौण प्रयोग बता करके, गौणी वृत्ति बता करके, अब श्रद्धा शब्द की जल में लक्षणा वृत्ति बताने के लिए, लक्षणा संबंध बताने के लिए श्रद्धाया अद्भि सह संबंधम आह ऐसा अन्वय करना, श्रद्धा का जल के साथ संबंध बताया जा रहा है। लक्षणा कहते हैं शक्य संबंधो लक्षणा, शक्य यानी वाच्यार्थ का जो संबंध है उसे कहा जाता है लक्षणा। तो श्रद्धा शब्द का तो शक्यार्थ है अंतकरण का प्रत्यय विशेष, अस्तिक के बुद्धि वो शक्यार्थ है और उसका जो संबंध होगा वो लक्षणा होगी, जिसमें लक्षणा करनी है, जिसे लक्षार्थ बताना है, उस लक्षार्थ के साथ शब्द के शक्यार्थ का जो संबंध होता है उसे लक्षणा कहते हैं। तो श्रद्धा शब्द के शक्यार्थ का जल के साथ संबंध बताया जा रहा है। वो क्या संबंध होगा? तो एक कर्म योगित्व रूप संबंध, एक कर्म योगित्व रूप संबंध मान लो या हेतुत्व रूप संबंध मान लो। श्रद्धा का हेतु है जल, श्रद्धा का हेतु जल है, ये श्रद्धा हेतुत्व रूप संबंध स्व हेतुत्व रूप संबंध बन जाएगा जल के साथ श्रद्धा का, या एक कर्म योगित्व रूप संबंध। और ये संबंध होने से लक्षणा बन जाएगी श्रद्धा शब्द की आपके जल में, भूत सूक्ष्म में। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायाच्च अपसु श्रद्धा शब्द उपपद्यते। कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक ही कर्म किया जाता है, और श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जा रहा है उसमें प्रयोग होता है जल का। वैदिक कर्म जो है अग्निहोत्रादि, उसमें द्रव्य द्रव्य का बाहुल्य है ना, अधिक क्या है, जो भी कर्म की सामग्री है उस सामग्री में अधिक सामग्री होती है द्रवात्मक, और वो द्रव है जल। इसलिए श्रद्धा का भी, और वैदिक कर्म श्रद्धा पूर्वक ही होता है, वैदिक कर्म में जल का भी अन्वय है और श्रद्धा का भी अन्वय है। तो एक कर्म योगित्व का मतलब एक कर्म में श्रद्धा का भी अन्वय हुआ, समवाय का मतलब अन्वय संबंध और जल का भी संबंध है। इसलिए एक कर्म योगित्व रूप संबंध को लेकर के श्रद्धा शब्द का लक्षार्थ होगा भूत सूक्ष्म, एक ये बताया। और आगे बताया जा रहा है, इस पहले इसके लिए उदाहरण बताते हैं। श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कर्म, उसमें जल का संबंध होने से श्रद्धा शब्द से जल लक्षित हो सकता है, इसे समझाने के लिए उदाहरण है। जैसे मंच शब्द युव पुरुषेषु मंचाक्रोशन्ति इत्यादि प्रयोग में क्रोशन्ति यानी जोर जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन कहते मंच? तो मंच तो जड़ वस्तु है, वो जोर जोर से क्या चिल्लाएगा, इसलिए मंच शब्द मंच पर बैठे हुए मंचस्था जना क्रोशन्ति, ये अर्थ निकलेगा। तो वहां मंच शब्द का लक्षणा से मंचस्थ पुरुषों का मंचस्थ पुरुष ये अर्थ हुआ। मंच शब्द की लक्षणा की गई मंच में बैठे हुए पुरुषों में, क्यों? मंच के साथ उनका संबंध है। मंच शब्द का जो मुख्यार्थ है उसके उसका पुरुष के साथ संबंध है, इसलिए लक्षणा से मंच शब्द का अर्थ निकला तो मंचस्थ पुरुष। ऐसे श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कर्म, उसमें जल का संबंध होने से श्रद्धा शब्द का, तस्मिन् तस्मिन् अग्नो देवा श्रद्धां जुहति, इस वाक्यस्थ श्रद्धा शब्द का अर्थ निकलेगा जल, एक कर्म योगित्व रूप संबंध से। ये बताया, अब हेतुत्व रूप संबंध बताया जा रहा है। श्रद्धा हेतुत्वाच्च श्रद्धा शब्दोपपत्ति, जल में श्रद्धा हेतुत्व है, तो जल में श्रद्धा हेतुत्व रूप संबंध होने से भी स्वहेतुत्व संबंध से, स्वहेतुत्व संबंध रूप लक्षणा से भी श्रद्धा शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म निकलेगा, जल निकलेगा। ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा हेतुत्वाच श्रद्धा शब्दोपपत्ति यानी श्रद्धा शब्द का लक्षणा से प्रयोग सिद्ध होगा जल में। जल श्रद्धा का हेतु है ये कैसे ज्ञात हुआ आपको, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछेंगे। तो इसलिए श्रद्धा और जल में हेतु हेतु मत भाव बताने वाला श्रुति वाक्य बता रहे, प्रमाण बता रहे हैं भाष्कर भगवान। आपो हस्मै श्रद्धाम सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे इति श्रुते। तो कहते इस ये श्रुति बता रही है कि श्रद्धा कार्य है, जल कारण है, जल हेतु है, श्रद्धा हेतु मत है, इनमें हेतु हेतु मत भाव संबंध है। तो आपो हस्मै श्रद्धाम सन्नमन्ते, अस्मै शब्द का अर्थ है यजमानाय, सन्नमन्ते का कर्ता है अपह, सन्नमन्ते शब्द का अर्थ है जनयंती, और क्या तो सन्नमन्ते का कर्म है श्रद्धाम। तो यजमान में श्रद्धा उत्पन्न करती है जल, मतलब जल श्रद्धा का उत्पादक है। अब पदार्थ श्रद्धा का जनयिता है, उत्पादयिता है। अपो हस्मै श्रद्धां सन्नमन्ते, किस लिए तो पुण्याय कर्मणे, पुण्य कर्म के लिए। तो श्रुतिस्त अस्मै पद का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने यजमानाय, अस्मै यानी यजमानाय, और आपह का अर्थ करते हैं कि स्नानाद्यर्था, स्नानाद्यर्थम आपह श्रद्धाम सन्नमन्ते यानी जनयंती इति श्रुत्यर्थ। तो स्नानाद्यर्थ जो तीर्थादि का जल है वह यजमान में श्रद्धा उत्पन्न करता है। तो श्रद्धा का कारण जल है, श्रद्धा हेतुत्व जल में है, और इसी श्रद्धा हेतुत्व रूप संबंध को लेकर के श्रद्धा का वाचक जो श्रद्धा शब्द है उसका लक्षार्थ अप हो जाएगा, भूत सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी जो आहुति द्रव्य के रूप में श्रुत श्रद्धा पदार्थ है वह अंतःकरण का वृत्ति विशेष नहीं अपितु वो भूत सूक्ष्म ही है। और श्रद्धा शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म कैसे हुआ इसके लिए सब अनेक युक्तियां बताई, चाहे उसे गौण प्रयोग मान लो भूत सूक्ष्म में श्रद्धा शब्द का तनुत्व रूप गुण को देख करके, या लक्षणा से श्रद्धा शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म करो एक कर्म योगित्व रूप संबंध को लेकर के, या हेतु हेतु मत भाव संबंध को लेकर के, या जो वही कार्य कारण भाव आदि जो बताया था युक्ति, सर्वथा तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहति, इस वाक्य में श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही है, भूत सूक्ष्म ही है। इसलिए पांच आहुतियां बनेगी भूत सूक्ष्म की, और पांचवी आहुति पढ़ने पर आप शब्दित भूत सूक्ष्म में मनुष्य भाव की उपपत्ति भी का उपपत्ति का प्रकार भी ठीक ठीक सिद्ध होगा।